радио. Двадцять третя година. Новини від українського радіо. У студії Дмитро Васильчук, вітаю вас. Троє людей загинули в результаті падіння легкомоторного чотиримісного літака поблизу села Чорноземне в Криму, повідомляє прес-служба МНС України. Літак прямував з села Майське Дніпропетровської області до аеродрому.